เราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต่างก็มีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมใดไว้ก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องจำไว้ให้มั่นอย่าไปเชื่อปรัมปราไปอย่างอื่นเมื่อได้ประสบความทุกข์ความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหากแก้ไขไม่ตกเราก็ต้องให้นึกว่าเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวได้ทำออกมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องไปคิดหวังพึ่งสิ่งอื่นให้มากำจัดความวิบัติขัดข้องอะไรออกจากกายจากใจถึงจะคิดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกมาช่วยมันก็ไม่เป็นผลเพราะอนุภาพแห่งกรรมชั่วที่คนเราทำมาแล้วนั้นมันอยู่เหนือชีวิตของคนผู้กระทำกรรมชั่วนั้นแม้กรรมดีก็เหมือนกันเมื่อกรรมดีมันจะให้ผลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาต้านทานได้มันก็ต้องให้ผลตามการตามเวลานี่มันจะมีคาถาอาคมหรือมีการบวงสรวงเสกเป่าอะไรกันไม่ให้ผู้นั้นถึงซึ่งความเจริญเช่นนี้ก็ไม่มีทางเป็นกันไว้ได้ในเมื่อบุญมันให้ผล เราต้องเชื่ออย่างนี้มันจึงตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้แจ้งอย่างเช่นพระเทวทัตเมื่อนึกถึงบาปกรรมของตัวได้ตนได้ทำกับพระพุทธเจ้ามามากมายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำตนแม้แต่น้อยเดียวก็คิดจะไปขอขมาโทษต่อพระองค์นอนป่วยอยู่ให้ลูกศิษย์เอาใส่แค่แล้วหามไปวัดเชตวันอารามพระทั้งหลายเห็นลูกศิษย์หามพระเทวทัตมาแต่ไกลก็ไปกราบทูลพระศาสดาบอกว่าลูกศิษย์ถามพระเทวทัตมาเฝ้าพระองค์พระองค์ก็ทรงดำรัสว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราตถาคตวันนี้ก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพระก็ไปทูลอีกพระองค์ก็ตรัสยืนยันอยู่ว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราตถาคตใกล้เข้ามาที่สุดถึงสะโบคารณีพระก็ไปกราบทูลพระองค์ก็ยังยืนยันอยู่ว่าถึงอะไรก็ไม่เห็นเราตถาคตลูกศิษย์ก็ร้อนหลายนี่ก็ปงอาจารย์ลงไว้ริมฝั่งสะน้ำนั้นแล้วลูกศิษย์ก็ลงอาบน้ำกันที่สะนั้นพระเทวทัตก็ลุกขึ้นเอาเท้าหยั่งลงไปสู่พื้นดินหวังว่าจะวิทย์น้ำในสระนั้นมาล้างหน้าล้างตัวทันใดนั้นแผ่นดินก็แยกออกแล้วสูบเอาพระเทวทัตลงไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกนี่แหละความรู้ของพระศาสดานะไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าเลยเมื่อพระองค์ทรงได้ลำดับอย่างไรแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้นจริงๆไม่มีผิดเลยแม้เรื่องอื่นๆเยอะแยะที่พระองค์ทรงพยากรณ์แล้วเป็นไปตามที่ทรงพยากรณ์คนทั้งหลายถึงอัศจรรย์พวกมิจฉาทิฏฐินั่นพวกมิจฉาทิฏฐิได้ฟังได้เห็นอาการความรู้ยิ่งของพระองค์จึงได้เกิดความเลื่อมใสละลัทธิลัทธิอันผิดๆอันนั้นมานับถือพุทธศาสนาก็มากมาย พอได้เห็นพระปฏิหารของพระองค์นี่พูดถึงเรื่องอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วสู่กันฟังเรื่องกรรมดีอย่างนี้นะเมื่อมันจะให้ผลมาแล้วอย่างเป็นคนชายเขาเป็นทาสเขาแท้ๆทาสของเศรษฐีกรุงราชคฤห์มีสามพ่อลูกด้วยกันพ่อกับแม่กับลูกสาวลูกพ่อตื่นเช้ามาก็ได้ควายได้ไถออกไปไถนาผู้เมียอยู่บ้านก็หุงหาอาหารแล้วไปส่งผัวอยู่ที่นาเศรษฐีทุกวันทุกวันวันนั้นนำอาหารไปพอดีไปเจอธรรมสารีบุตรเข้าระหว่างทางเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ได้เอาอาหารนั้นใส่บาตรให้ท่านจนหมดแล้วกลับไปบ้านไปทำอาหารใหม่ไปส่งให้สามีสามีไถนาแล้วปลดควายแล้วก็มานั่งคอยท่าเมียอยู่พอเมียไปถึงเข้าเมียก็เตือนนะคุณอย่าเพิ่งโกรธฉันนะวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องดีให้ฟังฉันนำอาหารมาให้คุณแหละแต่มาถึงระหว่างทางเนี่ยพบธรรมสารีบุตรเทระเจ้าจะได้เกิดศรัทธาขึ้นก็เลยเอาอาหารนั้นใส่บาตรให้ท่านไปหมดฉันก็กลับไปบ้านไปทำมาใหม่นี่คนดีสิฉันก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ก่อนที่เธอจะพบท่านนะท่านมาพบฉันก่อนท่านเดินบิณฑบาตมาแล้วก็มายืนอยู่ใกล้จอมปลวก ที่ฉันไถนาอยู่เนี่ยแล้วฉันก็นึกว่าเอ๊ะพระผู้เป็นเจ้ามายืนอยู่นี่คงจะต้องการอะไรอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันก็เอาผ้าไปตัดเอาไม้อยู่ที่จอมปลวกนั้นมาทุบให้อ่อนนุ่มดีๆแล้วก็เอาไปถวายท่านพร้อมทั้งน้ำขันหนึ่งท่านก็ล้างปากถูฟันเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปในหมู่ในเมืองจึงไปพบกับเธอนั่นแหละของนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ได้ทำบุญร่วมกันนะสิต่างคนต่างก็อนุโมทนาส่วนบุญกุศลด้วยกันสามีนั้นรับประทานอาหารเสร็จแล้วเหนื่อยก็นอนพักผ่อนอยู่สักครู่หนึ่งพอตื่นขึ้นมองไปนาที่ไถต้นไถทิ้งไว้นั้นก้อนขี้ไถก็เหลืองอร่ามไปหมดเอ๊ะทำไมก้อนขี้ไถที่ฉันไถเมื่อเช้านี่มันเหลืองไปหมดเลยหรือว่าตาฉันมันฝาดหรือยังไงอ่ะเธอมองดูสิไอเมียมองไปก็เห็นว่าเหลืองเหมือนกันเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันทีว่ะก็ลงจากห้างนาแล้วก็ไปดูกันพอไปดูที่ไหนได้ก้อนขี้ไถเป็นทองคำหมดเลยเฉพาะแต่ไร่นาที่คนนั้นไถตอนเช้านั้นเท่านั้นเองนะที่ไถแต่ก่อนนั้นไม่เป็นก็ดีอกดีใจแล้วเราจะทำยังไงปรึกษากันก็ลงความเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราต้องได้พึ่งพระราชาไม่อย่างนั้นเราตายแน่ว่างั้นคิดได้ก็พากันเข้าไปในเมืองไปเฝ้าพระเจ้าวิมิสารไปกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าวิมิสารจงได้รับสั่งให้เอาเกวียน500เล่มออกไปเพราะสมัยนั้นรถยนต์ก็ไม่มีออกไปให้ไปขนเอาก้อนทองคำขี้ไถอันนั้นเข้ามากองไว้ที่หน้าพระลานหลวงในพระราชวังคนเหล่านั้นเอาล้อเอาเกวียนออกไปก็ไปขนเอาก้อนขี้ไถทองคำอันนั้นใส่ล้อใส่เกวียนของตนถ้าก้อนไหนคิดว่าก้อนนี้เราจะเอาหยิบเอาแล้วใส่กระเป๋าเสื้อกลายเป็นบินไปต้องได้เอาออกมารวมกระหมู่ไว้เอาเป็นทองคำ ถ้าจะหยิบเข้าไปในกระเป๋าเสื้อเป็นดินไปนั่นเนี่ยดูละคนไม่มีบุญนะไม่มีทางจะได้ครองสมบัติอันมีค่าไม่มีใครเอาได้แม้แต่น้อยเดียวตกลงว่าต้องขนทองคำนั่นไปกองไว้หน้าพระลานหลวงเท่ากับภูเขาน้อยลูกหนึ่งมานี้พระเจ้าวิมิสารก็ทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปบอกพวกเศรษฐีในเมืองราชคฤห์มาดูกองทองคำของสามพ่อลูกนี่มากันแล้วก็พระเจ้าวิมิสารถามว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านน่ะของใครบ้างที่มีเท่านี้หรือว่ามากกว่านี้มีไหมไม่มีใครมีเท่านั้นเลยต่างคนต่างก็ทูลว่าทรัพย์สมบัติของพวกข้าพระองค์ไม่มีเท่านี้แม้แต่ครึ่งหนึ่งก็ยังจะไม่เท่าซ้ำว่างั้นพระเจ้าวิมิสารจึงได้ตั้งให้ชายทุกตะคนนั้นสามพ่อลูกนั่นเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นี่แหละแสดงถึงอนุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลกระทำเอามาแต่ในอดีตหลังบ้างทำในปัจจุบันนี้บ้างไอ้บุญที่มันให้ผลในปัจจุบันอย่างเช่นสามพ่อลูกนี่นั่นมันทั้งอาศัยบุญกุศลหนหลังด้วยแล้วอาศัยบุญกุศลในปัจจุบันด้วยในปัจจุบันนี้เพราะอาศัยบุญกุศลนั่นหลังมาดลบันดาลให้ได้พบเห็นหรือว่าให้คนเหล่านี้ไปต้องขายงานของท่านสารีบุตรเพราะท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่7วันเมื่อท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วพิจารณาดูบุคคลที่ควรจะสงเคราะห์คนเหล่านี้ก็ไปต้องขายงานของท่านเข้าให้อย่างนี้แหละคนมีบุญนะคนบุญไม่ถึงแล้วไม่มีที่จะไปต้องขายยานของผู้วิเศษอย่างนั้นท่านพิจารณาดูแล้วท่านจึงได้เดินทางไปสงเคราะห์ให้คนเหล่านั้นได้ทำบุญถวายทานก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะว่าพระอรหันต์ที่ท่านเข้าที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆถ้าใครได้ทำบุญถวายทานก่อนเพื่อนแล้วผู้นั้นย่อมได้รับผลในปัจจุบันนั้นแน่นอนเลยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง อันนี้อนุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลทำมาเมื่อมันมีกำลังแรงกล้าพอแล้วมันก็ดลบันดาลให้ผลอย่างกระทันหันเอาโดยไม่ต้องลำบากยากเย็นอะไรเลยเป็นอย่างที่เรื่องเล่ามานี้เองแต่คนเรานั่นน่ะทำบุญกุศลอะไรลงไปแล้วอยากจะให้มันได้ผลไวๆนั่นอย่างนี้แล้วตนเองทำบุญกุศลยังไม่มากพอที่มันจะให้ผลได้ไวๆอย่างที่ทุคตะเศรษฐีดังกล่าวมานี่อันที่ว่านี่เข้าใจว่าแต่ชาติก่อนเพื่อนคงทำบุญกุศลมามากมายฝึกตนมาแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีกรรมอันไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมันตามมาให้ผลในชาตินั้นเพราะเกิดมาจึงได้มาไปเป็นคนใช้ของเศรษฐี ในตอนนั้นเรียกว่ากรรมชั่วมันกำลังให้ผลอยู่บัดนี้เมื่อกรรมชั่วมันให้ผลหมดตรงแล้วกรรมดีที่ทำไว้นั้นมันมาให้ผลจึงโดนบันดาลให้พบพระผู้วิเศษเช่นนั้นเข้าได้ทำบุญกับท่านสมทบกับบุญหนหลังเข้าไปจึงได้ให้ผลปัจจุบันทันด่วนทันทีเลยไม่ต้องได้ออกแรงอะไรไอ้น้ำอันนี้เรียกว่าเป็นโลกียทรัพย์ที่สามพ่อลูกนั้นได้รับวันนี้เมื่อเพื่อนได้รับส่วนผลบุญกุศลที่ตนทำมาอย่างนั้นแล้วแทนที่จะประมาท เพลิดเพลินเสวยแต่ผลบุญของเก่าเพื่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นยังทำบุญทำทานแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมแบบนี้นะไปเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้าก็ได้บรรลุโสดาบันทั้งสามพ่อลูกพ่อแม่กับลูกสาวในบรรลุโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาขั้นอยู่มาฝ่ายลูกสาวไอ้ตระกูลเศรษฐีที่ได้ไปอยู่อาศัยมาแต่ก่อนนั่นแหละมันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเขาก็แต่งคนได้มาสู่ขอลูกสาวเศรษฐีคนใหม่ธรรมเนียมแขกอินเดียนะผู้หญิงต้องไปสู่ตระกูลผัวก็ตกลงแต่งงานกันนางคนนี้ก็เลยได้ไปสู่ตระกูลสามีตระกูลสามีเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่นับถือพระพุทธศาสนาในวันนี้ฝ่ายภรรยานั่นเป็นผู้เป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาขันพระโสดาบัน เพราะฉะนั้นเมื่อไปสู่ตระกูลสามีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานอะไรก็จึงส่งจดหมายไปหาพ่อแม่บอกว่าฉันอยู่บ้านสามีไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยขอเงินมาทำบุญทำทานบ้างพ่อแม่ก็นำเงินมามอบให้ก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันภัตตาหารในบ้านขออนุญาตสามีสามีก็อนุญาตได้มาทำบุญถวายทานอยู่7วันฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเสริมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าขึ้น แต่ไม่ปรากฏว่าฝ่ายพ่อผัวแม่ผัวหรือฝ่ายผัวนั่นนะก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาดูมันไม่มีอย่างนี้แหละในโลกสันนิบาตของเรานี่ยังว่าไอ้เรื่องความคิดความเห็นหรือความเชื่อความนับถือเนี่ยบังคับกันไม่ได้เลยมันเป็นไปเองผู้ใดมีบุญวาสนาอย่างไรได้ทำมาบุญวาสนานั่นแหละมันก็โดนบันดาลให้เบนชีวิตไปในทางนั้นผู้ที่เคยเห็นผิดเป็นชอบมาแต่ก่อนแต่ว่าเขาก็คงได้ทำบุญมาเหมือนกันแหละก็ถึงได้มาเป็นเศรษฐีแต่พูดถึงความเห็นในทางลัทธิความเชื่อถือแล้วก็นับว่าเขาให้มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงเขาคงเห็นว่าทานไม่มีผลอะไรนั่นแหละก็ถึงไม่ทำบุญให้ทานหรือว่าเขาจะให้ทานแก่นักบวชที่เขานับถือก็ไม่รู้หรอกแต่ทานในพุทธศาสนานี่พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าผู้ที่ได้ให้ทานแก่พระอริยบุคคลผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วนั้นย่อมมีผลมาก อุปมาเหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนเมื่อปรับดินให้ดีถอนหญ้าถอนตอไม้อะไรออกหมดดีแล้วปลูกข้าวหรือปลูกต้นไม้อะไรลงไปในดินนั้นมันก็เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะดินนั้นไม่มีศัตรูพืชอยู่นั้นต้นข้าวหรือต้นพืชต่างๆมันก็มีโอกาสอย่างรากไปหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นของมันได้เป็นอย่างดี ถ้าหญ้ามันขึ้นมาเขาก็ไปถอนหญ้าออกไปอุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้น ไอการที่บุคคลปรับดินให้ดีนั่นน่ะดินที่ดีๆที่ไม่มีหญ้ามีตอไม้ อะไรอยู่นั้นอุปมาเหมือนอย่างท่านผู้มีความเพียรใหญ่ภาคเพียรละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจแล้วทีนี้การที่บุคคลไปหว่านพืชลงในที่ดินอย่างนั้นอุปมามันยังบุคคลผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระอริยบุคคลผู้ที่ท่านสิ้นอาสวะกิเลสแล้วแล้วก็มีจิตยินดีเลื่อมใสถวายทานยินดีกราบไหว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนและยินดีทำตามโอวาทที่ท่านแนะนำสั่งสอนทีนี้บุญกุศลย่อมเจริญแก่ผู้เลื่อมใสนับถือท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสเหล่านั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ปลูกพืชลงในดินที่ปรับดีแล้วก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะตามที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่สุภัททะปริภาชกผู้บวชเป็นคนสุดท้ายวันพระองค์ปรินิพานนั้นนะสุภัททะไปทูลถามว่ามีใครบ้างลัทธิต่างๆที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ได้สำเร็จสิ้นอาสวะกิเลสตัณหานั่นนะเช่นครูทั้งหกเป็นต้นพระศาสดายังได้ทรงตรัสแก่สุภัททะปริภาชกว่าดูก่อนสุภัททะในทำวินัยใดถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8ประการแล้วในทำวินัยนั้นย่อมไม่มีสามารถที่จะมีมรรคมีผลมีพระนิพพานอะไรเกิดขึ้นได้เลยในทำวินัยใดถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์8ประการอยู่โดยดีโดยความไม่ประมาทแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมมีมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้มีพร้อมบริบูรณ์เลยมรรคอันมีองค์8ประการมีความเห็นถูกเห็นชอบเป็นเบื้องต้นแล้วมีความตั้งใจมั่นเป็นปริโยสาร สุภัททะปริภาชกได้ฟังอย่างนั้นแล้วจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสขอบวชกับพระองค์พระองค์จึงได้ทรงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบวชสุภัททะปริภาชกแล้วก็มาเฝ้าพระศาสดาพระองค์ก็ทรงสอนพระกรรมฐานให้ท่านเรียนเอาพระกรรมฐานโดยสังเขปนั้นแล้วก็ไปทำความเพียรเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอยู่จนตลอดคืนในตำราท่านก็กล่าวว่าท่านได้สำเร็จอรหัตผลก่อนพระองค์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานท่านเรียกว่าปัจฉิมพุทธสาวกเป็นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดเอาเป็นองค์สุดท้ายแล้วพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนี่อันนี้ก็เป็นสักขีพยานให้รู้ได้แล้วว่าลัทธิอื่นหรือว่าศาสนาอื่นนั่นนะแม้จะปฏิบัติเข้มงวดกวดขันอย่างไรก็ไม่มีมรรคไม่มีผลได้เพราะว่าดำเนินในทางที่ไม่รอบคอบเรียกว่าคุณธรรมที่เขาดำเนินนั้นน่ะมันไม่รอบคอบเหมือนอย่างข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดกิเลสได้ทั้ง3ประการเพราะกิเลสใหญ่ๆแท้ๆก็มีอยู่3ประการมีราคะ1โทสะ1โมหะ1หรือว่าความโลภ1ความโกรธ1ความหลง1อันนี้ศีลสมาธิปัญญานี่นะกำจัดความโลภโกรธหลงอย่างหยาบ ได้อย่างกลางได้อย่างละเอียดก็กำจัดได้หมดนี่เรียกว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในขั้นต้นนี้มุ่งทำศีลให้บริสุทธิ์ไปก่อนนี่นะเหมือนอย่างผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยในการบำเพ็ญทางจิตใจนี่ก็ยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่แต่เราต้องปลูกศรัทธาความเชื่อลงในศีลในวินัยให้เข้มงวดสำรวมในวินัยให้เข้มงวดกวดขันไม่ละเมิดพระวินัยนี่เมื่อทำศีลให้บริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล้วจิตใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วเพราะมันไม่มีบาปอกุศลเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วเจริญพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับจริตนิสัยของตนเข้าไปจิตมันก็ค่อยสงบลงไปได้โดยลำดับเพราะว่ามันไม่มีบาปอกุศลมารบกวนมันมีแต่กุศลธรรมอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นเห็นว่าศีลเนี่ยมันเป็นบาตรเป็นบทบาทให้เกิดสมาธิจิตได้เมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วสมาธินั่นแหละก็เป็นบทบาทให้เกิดปัญญาทำให้ความรู้ความเห็นเกิดขึ้นในใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความเห็นของพระโสดาบันในปฐมมรรค